الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ آل عمران کی تقریباً 19 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ 20ویں آیت کی تفسیر عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ, پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں, یعنی یہود و نصارہ آپ سے جھگڑا کریں, فقل, تو آپ فرما دیجئے کہ اسلمتُ وجھیَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ, کہ بے شک میں, آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو, اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور انہوں نے جنہوں نے میری پیروی کی, یعنی میں نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا, اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے, سر تسلیم خم کر لیا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ, اور آپ فرما دیجئے ان کو جنہیں کتاب دی گئی, یعنی اہل کتاب, والأمیین, اور ان پڑھوں سے, اس میں کفار مشرکین وغیرہ سب داخل ہو گئے, اسلمتم, کیا تم اسلام لے آئے, فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا, پھر اگر یہ اسلام لے آئیں تو بے شک یہ ہدایت پا گئے, وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر یہ پھر جائیں, روگردانی کریں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو محض آپ پر تو پہنچا دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دینا لازم تھا, ہاتھ پکڑ کر زبردستی مسلمان کرنا لازم نہیں تھا. اور یہی اگر آپ غور فرمائیں تو یہ نصیحت حقیقتاً, یعنی یہ جو بات ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ ہی مخصوص نہیں, بلکہ قیامت تک کے لیے ہر تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ کلام ہے کہ آپ پر فقط پہنچا دینا ہے. زبردستی کسی کو نیکی کی طرف مائل کرنا, کسی کو نمازی بنانا, یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے. لہذا پیار سے, محبت سے کسی کو سمجھائیں, کوئی مانتا ہے تو ٹھیک, تو بے جا زبردستی کرنے سے بعض اوقات سامنے والا دین سے متنفر ہو جاتا ہے, اسے دین زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے, اور پہلے اگر وہ کم دین سے متنفر تھا تو اس بے جا سختی اور شدت کی وجہ سے وہ دین سے زیادہ متنفر ہو جاتا ہے اور اس کی ظاہری اور باطنی کیفیات پہلے سے زیادہ بگڑ جاتی ہیں. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کیا, ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور وہ انہوں نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو ناحق, ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے انصاف کے ساتھ, فبشرہم بعذاب علیم, تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. تو یہ اصل میں یہود کے آباؤ اجداد کا تذکرہ ہے اوپر, کہ انہوں نے ناحق قتل کیا, اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا, اور انہوں نے, جن لوگوں نے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی, انہیں بھی مار دیا. لہٰذا ایک روایت کے مطابق انہوں نے صبح کی ایک ساعت میں تقریباً 43 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا تھا, اور پھر جب 112 کے قریب ان کے زمانے کے عبادت گزار تھے جنہوں نے آ کے ان کو نصیحت اور تلقین کرنے کی کوشش کی, تو ان کو بھی انہوں نے مار دیا تھا, شہید کر دیا تھا. فبشرہم بعذاب علیم, تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. یقیناً جو آباؤ اجداد یہ غلط کارنامے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ان سے کلام تو نہیں ہو سکتا, تو یہ اب کلام کرنا تھا اس زمانے کے یہود کے ساتھ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بعد میں آنے والے اپنے اکابرین کی غلط باتوں کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے رہیں تو یہ بھی قابل گرفت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا, ہاں اللہ کی آیات کا انکار کسی لحاظ سے تھا, لیکن انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مارا تھا بلکہ ان کے آبا و اجداد نے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بڑا تسلیم کرتا ہے, کسی کو بزرگ تسلیم کرتا ہے, تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی اس کی طرف سے کسی غلطی کا صدور ہوا ہو تو وہ اس کی غلطی کو تسلیم کرے, اس کی غلطی کو بھی درست بنانے کی کوشش نہ کرے, یہ قابل گرفت جرم ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں, وما لهم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. لہذا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے, انبیاء علیہ السلام کو قتل کرے, اور نصیحت کرنے والوں کو بھی, مطلب یہ کہ قتل کر دے, تو ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جائیں گے، نہ دنیا میں اسے کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جن لوگوں نے، جن یہود نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا تھا اور اس زمانے کے عبادت گزاروں پر بھی تشدد کیا تھا، اگرچہ انہوں نے کچھ نیک اعمال بھی کیے تھے، لیکن ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان نیک اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا حصہ کتاب سے، کہ بلایا جاتا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے یہ کتاب ان کے درمیان، یعنی یہ قرآن عظیم کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ یہ اس طرف آئیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں کہ قرآن مجید تورات زبور انجیل وغیرہ کی تصدیق کر رہا ہے، اور پھر قرآن تعلیمات پر عمل کریں، تو یہ فیصلہ واضح طور پہ ہو جائے گا کہ اب اگر دین کوئی ہے تو وہ اسلامی ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر گیا، منہ پھیر لیا ان میں سے ایک گروہ نے، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالک بانہم، اور یہ ان کی جرات اس وجہ سے ہوئی، قالوا، کہ انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو یہ پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہود سے جب کہا جاتا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور جب انہیں کہا جاتا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہوا اگر جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم چند دن جلیں گے پھر اس کے بعد جنت میں آ جائیں گے۔ اور ان کے کئی اقوال تھے اس بارے میں، زیادہ جو راجہ قول ان کے درمیان مشہور تھا وہ 40 دن کا تھا، کہ 40 دن ہی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو ماقبل میں بچھڑے کی پوجا ہوئی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ وہ 40 دن ہمارے آبا اجداد نے نافرمانی کی تھی، تو اس اتنے عرصے تک اگر ہم گئے بھی تو جہنم میں رہیں گے ورنہ جنت میں آ جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو اسلام قبول نہیں کر رہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اس جھوٹی بات نے جرت مند کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے عرصے بعد باہر نکل آئیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین میں دھوکے میں مبتلا کیا اس چیز نے جس کو وہ گھڑتے تھے، یعنی اس جھوٹ نے جس کو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا۔ تو یہ جھوٹی بات تھی کہ یہ کچھ عرصے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے، اس چیز نے انہیں ان کے دین میں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی یہودی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ دھوکے میں مبتلا ہے، قرآن عظیم اس کی نشاندہی فرما رہا ہے۔ فَقَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں جس کے بارے میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر جان کو وہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ لہذا پیچھے حبطت اعمالہم سے واضح ہو گیا کہ ان کے نیک اعمال تو دنیا اور آخرت میں برباد ہی ہو گئے، وہ تو ان کو ملے گا نہیں، اور اس کے بعد جتنے انہوں نے قصور مزید کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا برا بدلہ ان کو دے گا، اور وہاں پر ان پہ بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ اگر انہیں کوئی عذاب پہنچے گا بھی تو یہ ان کی ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، تو ملک کا مالک ہے، عطا فرماتا ہے سلطنت جسے تو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے سلطنت جس سے تو چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اقتدار اور مناصب یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تقسیم ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ایک شخص نے مثلاً پرائم منسٹر بننا ہے، ایک شخص نے بادشاہ بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے، تو یہ اس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس منصب کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ اگر کوئی شخص جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی منصب لکھا ہوا ہے، وہ صبر کرے اور حلال ذرائع اختیار کرے، وہ ضرور اس منصب تک پہنچے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری طبعی کیفیات ہوتی ہیں جو ہمیں اضطراب اور بے قراری میں مبتلا ہو کر ناجائز کاموں کی طرف مجبور لے جاتی ہیں، اور ہم ناجائز امور کے ذریعے اس منصب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر اسے اپنی ذہانت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقسیم شدہ ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاؤُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاؤُ، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی دست قدرت میں تمام بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہاری، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور تو رات میں دن کو داخل کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کے مقام پہ بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی عظیم کام کر رہا ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کئی اور معاملات میں ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی حقیقتاً رات ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ دن میں رات داخل ہو گئی. اور اسی طرح گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات سمٹ جاتی ہے، تو گویا دن رات میں داخل ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. تو جو رب دن اور رات کو چھوٹا بڑا کرنے پر قادر ہے، تو وہ دنیاوی مناسب چھیننے اور عطا فرمانے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اور واقعی بالکل اگر ہم دیکھیں تو اس کی کئی امثلہ ہمیں اپنے اطراف میں نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. لہذا بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ کچھ پانی کی شکل میں تھا، ایک مردہ شکل میں تھا، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح انڈے سے چوزہ نکلتا ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے، اس سے چوزہ نکل آتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. جیسے مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے. اور اس طرح انسان سے، مطلب یہ کہ جو نطفہ ہے، انسان جاندار ہے، نطفہ بے جان ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر بھی قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے. وترزق من تشاء، اور وہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے. لہذا جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے جتنا عطا فرمائے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اور مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر. یہ دراصل حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں ان کو بھی لے کر آتا ہوں اور ہم ان سے جنگ میں مدد لیتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی خوف ہے، تو صرف ظاہری برتاؤ کے طور پر ان سے پھر معاملات کرنے میں حرج نہیں. ویسے ان کو دوست بنانا، ان سے مطلب پیار و محبت بڑھانا اور ان سے بہت زیادہ میل جول رکھنا، یہ شریعت نے منع فرمایا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس پر کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جس دن پائے گی ہر جان اس چیز کو جو اس نے عمل کیا حاضر. یعنی قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ہر جان جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا اسے اپنے سامنے حاضر پائے گی. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو اس نے برا کام کیا، تَوَدُّ، تو وہ تمنا کرے گی، امید کرے گی، لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، کہ کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو یہ آیات بھی بڑی غور و تفکر والی ہیں کہ میدان محشر میں گناہوں سے حصول لذت کے بعد پہنچنے والا اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ جب اللہ کے عذابات اسے سامنے نظر آئیں گے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس برائی اور میرے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہو جائے اور مجھے اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر جا کر پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنا محاسبہ کرے۔ اسی لیے اکابرین نے یہ تحریر فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے جو سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور یہ غور کرے کہ آج میں نے کیا دیکھا، کیا سنا، میں نے کیا بولا، میں نے کیا سوچا، میں کس کس مقام پر گیا، کیا دیا، کیا لیا۔ پھر اس میں غور کر لے کہ جتنی اللہ کی نافرمانی سرزد ہوئی ان تمام امور میں اس پہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، اور اچھے کام سرزد ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اسی طرح اپنا محاسبہ فرماتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ آپ کے کاشان اقدس سے گزرتے ہوئے آواز سنی کہ آپ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اے عمر، یہ بتا تو نے فلاں وقت یہ کام کیوں کیا، تو نے فلاں وقت ایسا جملہ کیوں بولا۔ یہ محاسبہ، اپنی گرفت، تاکہ میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچا جا سکے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ قول بزرگان دین نے نقل فرمایا۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ میدان محشر میں تمہارا حساب و کتاب ہو، تم دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو تم میری پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ قریش کے کفار کعبے میں بتوں کو سجا رہے تھے، انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اسلام قبول کرو، یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں، ہمیں اللہ کا محبوب بنا دیں۔ تو گویا کہ ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے بتوں کی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننے کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فاسد خیالات کو واضح فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بننے کا معیار بتوں کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو کئی انعامات تمہیں ملیں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، دوسرا انعام یہ ہے کہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اتباع رسول بہت ضروری ہے، اطاعت رسول کا بھی حکم ہے، اتباع رسول کا بھی حکم ہے۔ بعض نے اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہو اسے پورا کرنا اطاعت ہے، اور جہاں حکم موجود نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ملحوظ رکھ کر آدمی کوئی کام کرے، حکم نہ ہو، تو اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ اتباع ہو یا اطاعت ہو، ہمیں دونوں ہی بدل آنے چاہیے، کیونکہ یہ عمل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بنائے گا اور گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بننا بہت ہی مشکل ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ بعض لوگوں نے بعض اعمال کے بعد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سمجھا۔ مثلا بعضوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب کوئی خاص موقع پر دیگیں پکا دیں، لوگوں کو کھلا دیا، کوئی بڑی محافل وغیرہ کروا دیں، اس یا مدارس بنوا دیے، یا مسجد میں پیسہ لگا دیا، اس کے بعد اتباع رسول کا تصور ختم، اور معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چند اعمال کی بنا پر ضرور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں۔ تو ایسے حضرات اکثر ایک تو ریاکاری سے محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں، دوسرے ان چیزوں پر تکیہ کرنے کی وجہ سے اکثر بے عملی کا شکار رہتے ہیں اور اتباع رسول سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ تو انہیں اس آیت کو حقیقتاً اپنا معیار بنانا چاہیے، ہم سب کو معیار بنانا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں محبوب اور مقبول بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری سابقہ زندگی کے تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، تو ضرور ہمیں اتباع رسول کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فان تولوا، تو اگر وہ منہ پھیریں، فان اللہ لا يحب الكافرین، تو اللہ تبارک و تعالی کافرین کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔